أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي بتاي سورة البقرة di tambale tay ci carton yalla tabarak wa taala aye 159 ba aye 162 mu nek ñenti aya yi nek sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala mu ngi di jangal ñenti mbir ci ñeek moy hurmatu kitmanul ilmi aramna ab julit di neub xam xam lolou danañ ko jang ci ay yi nek suñu kanam moy neub xam xam aramna ñewna ci hadith bu wir yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam muné man katama ilman aljamahu allah bil jam min an nar kep ku neub xam xam yalla dina la ngalab ngalabu safar wa qala abu hurayra radiyallahu anhu fi zuruf muayyana lawla aya min kitabillahi ma haddastukum hadithan wa tala innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayinat abu hurayra xam ngeen ko kenn ci sahaba yi woron yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam la abu hurayra neena ci ay jamono muy wax ji mu ko wax ci jamono bu metti won jamono bu tar xam ngeen abu hurayra bokk na ci sahaba yi tuman bal shi'a yi sax ñom dañ ko takfir lutax li ëpp ci nit ñi dañ naan Abu Hurayra moo mujjee ñëw ci l'islam ba pare ëpp lu mu solo hadis loolu nu mu mën a nekkee waaye biñ koy laaj lu tax bokk na ci tontu yi mu tontu bokk na ci mooy aaya alquran bi Abu Hurayra nee na lawla aaya min kitabillahi ma haddastukum hadisan wallahi bu fekkonte nu du benn aaya bu ma gis ci alquranul karim kon duma netali benn hadith ci hadith yonent bi waye jang bima jang aya bi yalla ne innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayinat lolo tax dima mokal ci ay hadith yef ma genné ko waye bu don dulul duma netali dara ci wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye nak responsabilité aya bima jang yalla ne ñi neub xam xam mbugal ñeen na len yonent bi ne ku neub xam xam yalla dina la ngalab ngalabu safara mune lol mom wax lolou moy tombe bu ñeuk bu ñuy jang ci aya yi nek suñu kanam ñaarel moy yustaratu litawbati man afsada fi zulmihi wa jahlihi aslaha ma afsada bi bayani ma harrafa aw battala wa ghayru zalik dana sartal ki tuub bu fekkee day tuub la mu yàqoon ci jamono ba mu réeri la mu doon tooñ ci jamono ba mu nekkee ca ceddo ga bis bu doomu aadama tuubee la mu doon nëbb daf koy génne la mu doon yàq daf koy defaraat loolu mooy charte bi bépp borom xam-xam boo xam ne yàlla da laa natt woon nga daal nëbb xam-xam bis boo tuubee la nga doon nëbb da nga war a génne waat da nga ko war a leer bu fekkoon ne kenn la moo tax am na benn borom xam-xam bu mag ci Nigeria dafa bokkoon ci benn tariixa def ci tariixa bi lu tolloog ñeen fukki at nekk ci kàngam bu gën a siiw ci Nigeria yàlla def mu gis dëkk mu jëlaat dàllam ne fépp fu ma mësoon taxaw conférence pour nit ñi dugg ci tariixa bi danaa fa taxaw conférence pour xam ne lii réer la. Mu taalib benn téere sax mais téere bi amoon nay tànk ko indi Sénégal dañ koy xotti dañ koy nangu aéroport du fi dugg mais tey nag alhamdulilah am nañu ko am parce que frontières yi dañoo libre. Charte yàqkat su tuubee la mu doon yàq daf ko war a defaraat. Courrier la nga doon yàq bis boo gisee dëgg la nga doon yàq da nga koy defaraat. Bu fekkoon loo changé la fekkoon loo wax la bu doon loo nëbb loolu yëpp da nga koy leeralaat. Wa izhaari ma katama li nga doon nëbb yëpp da nga koy feeñal. Wa aadaa'i ma akhazahu bi ghayri al haq li nga jëloon ci nit ñi sax te du dëgg da nga leen ko war a dell. Nga tuub ku doon nëbb xam-xam wala nga doon yàq wala la nga doon réeralaate wala nga doon jël alalu nit ñi ci diine bis boo tuubee da nga war a delloo lépp. Mooy ñaareel ñuy jël ci aay yi nekk suñu. Ñetteel man kafara wa maata ala kufrihi min saa'iri nnaas yulqaa fi jahannama baada mawtihi xaalidan fi l'azaabi muxalladan la yuxaffafu anhu wala yunzaru fa yaatadik wala yuftaru anhu l'adab fa yastarih. Bi moom moo ci gën a doywaar. Képp ku dee képp ku weddi yàlla man kafara képp ku weddi yàlla wa maata ala kufrihi mu dee ci weddi googu mu weddi yàlla ku mu mën a doon min saa'iri nnaas ku mu mën a doon yulqa fi jahannama booy dee ñu lay sànn ci jahannama. Waa daama damaa weddi yàlla nga dee ci kufur googu nga weddi yàlla booy dee rek direct jahannama nga jëm. Te lu doy waar mooy boo duggee jahannama dootoo génn xaalidan muxalladan fi l'azab ñoon lañ naan yàlla naan xaalidina fiha abadan dañ fay dugg éternellement dootuñu génnaat. Ba pare subhanallah la yuxaffafu anhu kenn du la oyofal ci biir safara ñooñu buñ nekkee safara kenn du leen oyofal wala yunzar kenn du leen xaar sax fa yaatazir pour ñuy kenn du leen jox sax benn seconde pour ñu ne leen wax leen wala pour ñu mën leen nangul ngaat abadan. Waaye mbokk yi ñooñu kenn du leen bàyyi ci biir safara ñuy noppal loolu moo tax fedd yàq musiba la dan lañ ci yàlla musal. Ñeenteel bi ñuy jëlee ci aay mooy jawaasu dagan na la'anul mujahirina bil maasi képp kuy feeñal mooy yàlla nëbëtuwoo di ko feeñal dang dagan na ñu rëbb misaal naankatu sàngara dagan na ñu rëbb ko kuy def mbirum góor jigéen dagan na ñu rëbb la. Góor guy nuru nurulu jigéen dagan nañu rëbb la jigéen juy nuru nurulu góor dagan nañu rëbb la ndax ñii ñëpp yonent yàlla Mouhamad moo leen rëbb. Jàngeen laana allahu saaribul xamr jàngeen laana allah al wasila wal mustawsila. Képp koo xam ne da ngaa jàdd yoon wi feeñal say bàkkaar diine ji nangu nañu rëbb la. Ñeent yi mbokk ci kàttanu buur yàlla subhanahu wa taala moom mooy nekk sunu dars day ndax ñeenti mbir yi moom la ñuy jëlee ci ñeenti aay yi. Bu ñëwee ci dars bi aay yi a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يقول جل وعلا بورنا ان الذين غايوا همنا ان الذين غايوا همنا يكتمون دني نب ما انزلنا ليغا خامني مان يالا ماكو واتي دني نب ولا ني مور لي يالا واتي حتى لا يظهر شيء المكتوم باغا خامني لي يالا واتي دارا دو تي فين لا ني نب كين دو تي خام دارا ولا يعرف فيؤخذ به دنج كوي نب لاكو دنج كو ba ñin ñi nga xamne ñoko waron jot duñ ko jot ñiko waron jëfé dootuñu ko jëfé ñiko waron xam dootuñu ko xam yalla neena ñi def loolu innal lazina ñi nga xamne ismu mawsul kon ñi am xel lay waxal lil aqil kiñ doon jangal da doon wax innal lazina jo gis kafaru top ci seeni borom halku nanu wana deug de ha innal lazina gaay nga xamne yaktumuna dañuy neub ma la nga xamne anzalna waccena ko min al bayyinati ci ay layu leer al bayyinat ci ko bayyina wa hiya ma yusabbitu bihi shay al bayyinat moy layu leer lo xamne bu ci nit jappé day taxaw bu ci nit jappé day am fumu wéru ku ci sukkandiku da ngay am dalil lol mo ay bayyinat legi nak al bayyinat bobu ku ko neub lan moy dal nit ñi moy dañuy alku ma la nga xamne anzalna waccena ko min al bayyinati ci ay layu leer neubuñu sax lool rek waye wal huda ak njub yeen njubal yalla subhanahu wa ta'ala ma yadullu alal matlabi as sahih li nga xamne day woné djublu waye bu leer bi neub nañ deug gi waye neub nañ sax njub gi wa yusa'idu alal wusul ilayhi li nga deug gi nga xamne day dimbali nit mu egg ci deug dafa am mbir yo xamne suñ ko neubé rek doomu adamay sanku nañ dootuñu egg ci deug ñom ñep dañuy alko legi nak ku def lolu neub deug gi neub li leer ba nga xamne nit ñi duñu mëna yexsi ci deug jël ko neena bu fekke ci aya bi huna ma yasbutu nubuwatu ma yusabbitu nubuwatu muhammad fi moy luy woné né di saxal ne muhammad yonentila yalla moko yoni legui nak ku neub lolou ku neub lo xamne day woné ne muhammad yonentila yalla ko yoni nga neub ko est ce que nit ñi dinañ xam muhammad tontu bi moy dedet nit ñi buñu mëna xamul muhammad est ce que dañu mëna dund diiné yalla ci nit ñi buñu xamul diiné est ce que dañu mëna dund sunna lolo tax ngeen gis senegal ñu nek dëkk bu sank bu alf pourquoi parce que dañu neub deug dañ leen neub deug da ngay gis julit bu dundu ba de yenn say ngay wax dara mune wallahi li musuma ko deg julit bu am jurom ñaar fukki at yenn say ngay wax aya ci alquran wala ngay wax ben hadith wala ngay wax dara ci diine mu nan wa mi yow li ngay wax ni est ce deug deug yalla ko wax mu ngi ci tire alquran misal rek na la jox muray bi julli li senegal xame ne julit bu jigen dafa wara mur yagul ñi ko fi tambalé wala lénen lo yéne li ay aday nar la way li di ben diiné ngén di topando arabi rek mais té ay siècle xam ngén fi ay borom xam xam jaar nañ fi lu nekk wax nañ ko fi ay nitu yalla jaar nañ fi ay mais kérok ba borom xam xam yi gumaasi génné aya mouray nit ñi dañoo waru jagul dara est ce bobu kessa la du bobu rek dé mën nga lim ay qabdu julli jël sa loxo tek sa dëna jël chamoñ bi tek jël loxo ndayjor bi tek ci kaw loolu kañ la fi la kañ la fi yagul ma ba da ngay wax sax payi na la diiné xalé yi yow da légui ci diiné xalé yi nga bok parce que xalé yi ko fi indi xolal lo xamne mi ngi ci bukhari ak muslim lo xamne yonent sallallahu alayhi wasallam non la julle ba faat musul julli wacce loxo nga dégg ben way ne la no yeen ci diiné bu bes ngeen nek dëd nga kay loolu moy diiné bu magge diiné bu bes kay moy julli wacce loxo lan mo tax senegalay tok ba heure bi lu bari ci diine xamuñu ko c'est parce que dañ leena neub deug yamuñ ci neub leen deug waye wal huda ak njub lu tax nit ñi mënu ñoo njub day est ce que dañ leen ko neub ken wonu leen yalla ken wonu leen yonent ken jangawu leen alquran ken jangawu leen sunna nit ñi nak buñ leen neubé deug gi han lélé ngay wax sax amna ben way bu doon wax ci radio wala télé ñu nako yow da ngay yéwi suñu bëy yi ak kon nit ñi ay bëy lañ leen jappé yéw leen di leen utiliser xam nga bëy mom boko amé sa kër lokoy té di ren di rek di lé mba di jaay di fajj sa loxo wala di so fajj say aja bëy loolu lañ koy jëriño wala wala am leen lu ngeen di jëriño bëy jëriño rek légui nak kon nit ñi duñu ay bëy nit ñi ay jaamu yalla lañ yalla mo leen bind wacce leen ci kaw suuf am lu mu bëgg ci ñoom am lu mu leen sax su yalla namul won dara ci doomu adamay kon du yoni ay yonent ñaata yonent la yalla yoni ci kaw suuf ñaata waaw légui nak ñun yonent yi ñew jangalé mbir yi ba mu leer nañ ay borom xam xam wala ay nit ñew frankulay ci lu yonent jangalé won neub ko ba nga xamne tay li upp ci xéet bi ci l'islam dañu sant mota yalla ne innal lazina ga ñi nga xamne yaktumuna dañuy neub ma la nga xamne anzalna waccena ko minal bayyinati ci ay lay yu leer wal khuda ak njub min ba'di ginaaw ma bayyanahu bama ko leralé lin nas ci nit ñi ñi def lool fil kitab bi ba ci téré bi moy ban téré al qur'an at tawrat wal injil ñi nga xamne dañuy neub li yalla wacce ci téré bi muy tawrat wala injil wala ngaw taw al qur'an est ce que tay al qur'an neub nañ ci lu bare bare yalla neena ulaika ñoñu di def lool ñoñu neub deug gi ñoñu neub deug gi ci tawrat ñoñu neub deug gi ci injil ñoñu neub deug gi ci al qur'an ulaika ñoñu yal'anahumullah yalla reub na len yalla soril na len yermande so degge ñu ne allah na moy attard wal bu'd min kulli khair wa rah tay degi hadith nga jang ñu ne la'an allah tay misal lima waji do wax moy bo gisun jigen ju mes mu jaar ci yoon yow amo droit ñu di jaar ci bedd mom ndax ki yalla dako rupp yeen moko la'an allah al wasila yalna yalla sori yeen ma dekk yok kawar legi nga yow mu nek sa xarit ku yalla rupp wala mu nek sa jabar da ku yalla repp repp moy lan yalla da ko soril yermande ak tord yalla da ko dak wal bu'd min kulli khair gis nga yalla da ko soril lepp lu bax yemu ci de war rahma meme yermande yalla sax yalla da ko soril ñaata hadith ngeen jang ñu ne laana ñaata hadith ngeen jang hadith ba muy commencé dañ ne laana allah yalna yalla soril yermande yalla yalla repp ki def li te nit ñi mom rek lañuy def tay xolal yonent na leen jox rek ñaar yonent dafa ne yalna yalla sori yermane jigen ju nuru nuru lu goor ak goor guy nuru nuru lu jigen lolu amna senegal wala am tontu leen ma de yonent bi neena yalna yalla sori yermane ki yok kawaram ak ko yok lolu amna ci rew bi wala am yalna yalla reub ki nan sangara ki koy jaay ki luwe keur gi ha ki ko yeb ci auto bi ki ko yeb bi ki woné place bi ñi nané sa ñoo ñep yalla rupp le lan mo fi nek seen rew yeen mo da yermane yalla du mëna am ci rew mi rew mo xamné suba ngon nit ñi ci alkande ci reubum yalla waxuma reub gi samé yonent yalla muhammad mo leen reub ñi yonent yalla muhammad reub ñoo di nañ bax ku yonent yalla muhammad reub do te reub ben jigen dañ ko fekk muy mèche ci jamono sahaba ya ndaw si ñew ba ci mom ne ko yalla la yalla alak yalla nga mu ne ko subhanallah lan la def ba may reub mu ne ko man suma gisé ku yonent bi reub dama koy reub mu ne la la mu ne nga yok mu ne li gis mako alquran fan la yalla wul ci alquran yok aram na amul mu ne ko jang alquran nako wallahi makalna kamil bi lepp baqara fatiha banas mi sama bop mu ne tari ndaw si commencé tari quran ki mu don waxal tok di dig ñoo ñu ñoo ñun de ha ñoo ñu buñ amé problème farudduhu ila allah wa rasul dañ koy delo yalla ak yenente ndaw si di tari weeg ci aya wa ma atakumur rasul fa khuzu wa ma nahakum an fantahu mutay loxo bi ne ko doyna ay bangom ay lu mi tek mune yalla neena lu yonent bi indi jël len lum tera baye mune li ngay def yonent bi ko tar mune ada hadith mune ko la an allah al wasil wal mustawsil ndaw si daaji dindi ba mu set dindi ba mu set ñun tay bo gisee ko def nga wax ko dana la safula safula wala mune la dess dessa ah ñun tay bo gisee ko def parce que xol yi ñoo woo xoliye wo senegal xoliye de xoliño bekko xoliye maral allahu akbar billahi wallahi taala xoli dañu maral ci senegal do motax nit ñi ragal yalla neew fi yaqulu jalla wa ala burri munni subhanahu wa taala ulaika ñooñu neub deug ak ñub ñoy ñi nga xamne yal'anahumullah yalla rubna len wa yal'anahum rubna len alla'inun man yasdar anhu la'an kal malaikatu wal mu'minin malaakai rub nañ len nit ñu bax ñi rub nañ len picci ci asman rub nañ len jangen ci hadith yenent bi ne innal alima la yastaghfiruhu al malaika hatta al hitanu fil ma borom xam xam bu ragal yalla malaakai dañ koy ñaanal yermale jeen yi ci bir geej njanaaw yi ci asman lepp luy dox ci kaw suuf day ñaanal borom xam xam bu baax naka nonu bu la yalla rubbe bo nekké borom xam xam bu bon non lañ lay ñaanalé alkande dal motax neub xam xam mbokk yi ku neub xam xam yalla rubbe na jangé sax yalla dibiné sakitu anil haqq shaytanul aghras ku gis deug nopi oho shaytané bu Senegal nak tay mom ken warul nopi ndax barki dem sax gis ngeen li xew waw waxuma la sax lolou bay rew mi mom fi nek ni ken na warta nopi ñi ko wara wax eske rew mi dafa yaq lepp yaq amul dara lu bax lepp te li doy war moy ñi nga xamne ño waron wax ken ñom lañ deggul ndeysan jangeen ci hadithul qudsi Allah subhanahu wa ta'ala mu jox Jibril ndigal mu ne ko demal dekk sangam nga alak len demal dekk sangam nga alak len Jibril départ ñew rek delu wat Yalla mu ne ko Jibril Yalla mo ko gëna xam Jibril taala ko dekk mu ne Yalla dama ko gis nit ku bax rajulun salih nit ku bax la fa la fe Yalla mu ne ko demal bo demé nga tambali ci waji mbugal gi na tambali ci waji Jibril mu ne ya rab lu tax mune parce que dafa gis ñumay togn kanamam soppeguul ah ila ilaha illallah dafa gis ñumay togn man yalla kanamam soppeguul mom waji ah lolu tay kon ñun ñi buñ jëm ñun mbokk yi buñ jëm ñun tay ñaat yon lañuy togn ñuy moy yalla ci télé ci lu nekk ci radio ci place publique ci sa buntu kër ci sa biir kër nga gis ñuy moy yalla lan ngay def da ngay réy lene say sa nga gis ko contane ci moy yalla gi contane yene say sa nga gis ko xamne mom moy indi moy yalla gi ci bir keer gi ne bismillah tayla moy ban jour ci sarat ci adina tayla 24 décembre tay moy bis bi na ñaan ci bisi xam ngeen lutax bis bi tay mo gëna ñang ci bisi tayla nga yalla am na doom guddik tay ci lañ ne yalla dafa am doom Allahu akbar tay bis bo graw wala graw mo da yenen bi mu ne yalla subhanahu wa ta'ala neena saga bi ma doomu adama saga musuko saga doomu am musuñu ko saga mbir def ñu ne yalla ban saga la doomu adama yi saga mu ne dañ ma utal doom te lolu tay ñun ñi nek ci jakk ji ñun ñi tok fi yeb ci jakk ji buñ ci waxon sa papa amna doom koñ balete amu fa jabar dañ di nga reer bu ci gox tontu len de buñ fekko fi nga doon ñu ko boy sa père moy ngeen defal demé ak da nga wacc ak té dore billahi wallahi ta'ala dore tay yu lo lañ wax yalla wa qalu ittakhadha allah walada nenañ yalla am na doon allahu akbar lu yalla tontu ha la yalla tontu ci ay wa qalu ittakhadha Allah rahman walada yalla munela qad jittum shay'an idda takadu as-samawati yatafakkarna wa tanshiqul ard wa takhirru al-jibal limadha an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada luza in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda asaman sax bim dege lol dafa raisonner man nangul tok quoi bim ko dege ñaxtuna defna mars xotte ko di xar kr di xotte ñi la yalla suuf nak mu ne suuf da doon peutex di xot ñi la montagne mu ne montagne ya nga waja daan ñi wa senegal bim ko dege dañu peinture tali peinture garab yi jël ay vert zone rouge bleu blanc rouge di dal ay pétard di dal ay mang payam dem jëndi ay cadeau pour fétal sen doomi ñi dem jëndi ginar ñi dem jëndi ay nak cotisé xalé jigéen ñi dem jëndi dangal di fét ci bismillah ne yalla dafa am doom asman wéddi suuf wéddi montagne wéddi jinné sax wéddi jinné xam nga buñu déggé ñu né yalla amna doom luñu wax wa anna zananna an lan taqul al ins wal jin ala allah kaziba allah akbar ñu yaakaaron nañu jinné ñoo dé ñu né ñun jinné yaakaaron nañu né nit ak jinné duñu fénal yalla wa annahu ta'ala جد ربنا ما اتخذ صاحبته ولا ولدا تعالى لا وحده جيني مولى وانه لورتي ندير جيني واخ تعالى كوينا جد ربنا سنو ماغا يبرو كوينا ما اتخذ قوم يالا مستعم صاحبه ولا ولدا مستعم سخنا مستعم دو كانا لو نين ديدي جانين قول والله احد الله الصمد lam yalid walam yulad lam yalid walam yulad yalla ne juruma ken naka lañu mëna waxé né yalla mo juru isa dañ koy magal tay ci rusul sax moy julli ci julli ci ñoko def julli ci julli ci borom bi subhanahu wa ta'ala mune ulaika ñooñu yal'anahumullah yalla rabbuna len wa yal'anahum rabbuna len alla'inun ñepp ñi nga xamné ay rebb kat lañ comme malaaka yi rebb nañ len nit ñu bax ñi neub rebb na len picci rebb na len asaman rebb na len suuf rebb na len hatta jeen yi ci bir suuf sax ndox mi sax rebb na ñooñu nga yoyu len yalla mu ne illa allazina bam dess ñi nga xamne tabu da do tuup bisiyé ñu ñu tuup wa aslahu ñu yewenal ñu defarat tuup rek du doy de tuub rek du doy man tuub na dama don neub mbir mi mais legui tuub na bayina ko dedet yalla moko wax illa allazina ludul ñi nga xamne tabu tuub nañ moy chart bu ñeuk ñaarelu chart bi moy wa aslahu ñu defarat lañ don yaq cepp fo jaaroon nan nit ñi bay leen julli bay leen wor makka jaar sa dem wala nga dal leen kum neex nga tak 60 jabar jaarat fa jaaratal fi nga jaarol yeb leralat waaw diina ji nga yombalon ba nit ñi baña jaamu yalla delu watal nga leral ko wa aslahu ma afsaduhu ñu leralat lañu yakoon min aqaidin nas ci pass passu nit ñi leen di won yalla ha ki ñuulon fe mo wex fi ak ki bëlo won fe mo zone fi ak yoyep min aqaidin nas wa umuri dinihim ak sen miru dine yeb ñu defarat bi izhari ñu feñal ma katamuhu lañu neppoon wal iman bima kazzabuhu ñu leral lañu neppoon lañu doon laq ñu genné ko waye ñu gëm lañ doon wetti wal iman bima kazzabuhu wa ankaruhu bima kazzabu bihi wa ankaruhu lañ doon wedi nan du deug te deug la yonte bi musul qabdu jigen du muru gor ak jigen du kum neex nga joxe loxo dañu ne rek buli buli yek mu ci ki chaahan yoy ep ñu ko leralat ñu ñi def lool ñi de la yalla bal waye ñi deful lool ñu ñi yalla rebb na leen ñi yalla genné wat ci ñamu rebbon moy ñan illa allazina tabu wa aslahu ludul ñi tuub daldi leralat lañu yakoon waye bu ñem sax rek ci tuub leral waye wa bayyanu dege de ñu leralat mbir ni gis ngeen ñett charge ulaika ñi suñ defé lool suñu tuubé baxalat lañu yakoon leral ko wa aslahu moy ñu yewena lat ko lañu yakoon ñu defarat ko bare wa bayyanu ñu leral na ñun ñi ñoko yakoon su boba ulaika ñi atubu alayhi man yalla dina nangu sen tuub gis ngeen danger bi nek ci neub xam xam gis ngeen danger bi nek ci neub dekk bu fekente ne ñi la yalla wax lool kon dootul dagan ci ab julit bu xam deug nga koy neub deug deug la yalla moko mom ken momu borom bi subhanahu wa ta'ala mune wa bayyinu ñu leralat ulaika ñi fa ulaika ñi atuba alayhim dina nangu sen tuub wa ana man yalla at tawwab may nangu ka fon tuubi ku tuub rek ma nangu ko ar rahim ndaysan man ma yayo yermande euleuk al akhirah te ma dencal ko julli ni rahmanu dunya rahimul akhirah wa ana tawwabur rahim man yalla dongu may nangu tuub ku tuub ci man ma nangu ko sunu borom baxna bax go xamne lepp lo meuna def ci kaw suuf lu mu meuna doon bu bakari tolone fa gigi bu tuwe yalla bal jangel ci hadith waji nga xamne dafa ray ñaar ni la rek juroom ñeent ko juroom ñeent nit la rek mu dem ci benn borom xam xam fofu sax gaay dañ nan ci alim la dem motax hadith bi dafa doy war waye ñaar mu dem ci faqih ha biñu ben ki mu jëk dem dafa am xam xam rek ki mu ñaarel ki mu dem koku dafa deg diine bi deg xam deg diine ak am xam xam du ben rahimallahu imran sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw amina as-sami' ni dina jang ba yenu tere fek deg nga gis ku deg tuuti ko xam dafa ñew tay jël das mu dem diko joxi kenen ki muy ki tok kërëm ñewul ci dars bi moko gëna dégg mom limu jàng tay fa rubba muballighin aw amina as-sami'i bari na ki jotali ka nga jotali mo la gëna dégg li nga ko jotali bir mi dafa am dégg dégg gis nga ki dama am xam xam rek waye déggul taxi bimu né waji dama waji nako damay tuup mu nako luy lo def mu nako dama ré juroom ñent nit juroom ñent témer nit ak juroom ñent mu nako yalla dula bal parce que taxi la gis ci kaw fadi ray ko mu nek témer parce que mom taxi ci kaw la yam mu dem ci keneen ku deg diina faqih mu nako dama ré juroom ñent témer nit ak juroom ñent ma dem ci benn way ma wax ko mu ne ma yalla duma bal ma ray ko muy témer yaw nak nga yalla dina ma bal waji xamna mu nako yalla dina la bal kay yalla la mo ne la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba amna bu dess jami'a ban mo dess dama bu mu dess istisna kon kay waji mo tax jang diine ak deg diine du ben lol moy sunu problème tay do rek lañ am de du len lu lol moy liñ doon wax demb ci sa français bob ko kessa la jang diine ak deg diine du ben waji nako dafa am charte sa tuub bi dafa am charte luy charte bi da ngay changer environnement fi ngay dund mo baaxu ba dekk bi nga nek baaxul fo nga changer law motax borom xoy nan bo tuubé fo nga changer milieu yene say sa da ngay changer yéré yene say nga changer liguey bu ko laajé bu fekké ci place bi ngay moyé yalla fa ngay liguey fa nga bayiko su fekké ci milieu ba ngay yalla fa nga changer milieu bi bu fekké ay xarit la yoy andal fa nga bayi xarit yi motax mu nek da ngay changer milieu bi da ngay genn dekk bi dem benen dekk nga jaam fofu yalla bi dekk bi nga nek mo baaxul motax nga meuna melni baaji daal di changer jeulay bagageam departi dem bi mu deme ba dara de sul mu ngi waje yegg dekk ba ko waji waxon mu faatu ñu seen malaaka aljanna yak malaasa safara ñu diko xëccu ñi naan safara la jëm ñi naan aljina la jëm yonent bi neena yalla mo yonne ben malaaka na ñew attelé nan la len atté daf len na ngeen nat na ngeen mesurer fi mu joggé ak fi mu jëm su fekke fi mu joggé la gëna jëgé ngeen joxo malaaka safara ñi yëm ko safara bu fekke fu mu jëm la gëna jëgé ngeen xamné tuubam yalla nangul nak ngeen joxo malaaka aljanna ñu nat fu mu jëm gëna jëgé joxo malaaka ñu dool ko aljanna kon ku mu ñëkkon ray ki su ko waxon li du ko ray e koku dafa jang diine me deggu xam ram ray lool motax ikhwatal iman sunu borom subhanahu wa ta'ala ku tuub bakari limi bari bari bo tuube mbal la taqnatu la wax min rahmatillah bu len nagu bu len yakek bu len décourager dafa ne daf nga ci lu bon lo xamne instant bi len sa nga deggu na est ce que man jaar ci na may julli sax ta dede a jar nako kay est ce que man jaar ci na may jaamu yalla jar nako demal nga tuub kin ko sekkal du nit demal nga tuub bo tuube yalla balla subhanahu wa ta'ala yenen yalla muhammad neena sunu borom subhanahu wa ta'ala day wacc ba ci 7e asaman guddi gu nek lan lay wax kumay woma wuy ko kumay ñaan ma may ko kumay baluma bal ko yanzilu rabbana ila as-sama'i ad-dunya kull layl hina yabqa sulusul layl al-akhir lan lay yonent wax chaque jour at-tawbatu yajubu ma qablaha tub day dindi lako lamu jitu han ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha kon illa allazina tabu ndare ni tub ku tub yalla balla man yalla wa ana man yalla at-tawwab may nangu tub ar-rahim may jek may yereme borom bi subhanahu wa ta'ala mu ñewat ci benen aya muy aya 161 mune innal ladhina ñi nga xamne li waji doon wax sank mune innal ladhina jo gis innal ladhina jo gis kafaru top ci seeni borom halku na innal ladhina gaay yi nga xamne kafaru dañu weddi wa ma tu ñu de wa hum ñom kuffarun fek ay yefer lañ bañuy de parce que dañu weddi yalla de ulaika ñoñu alayhim nek na ci ñoom la'anatullahi rabbam yalla sorim yermande yalla nek na ci ñoom yalla wacce na ci seen kaw mbugal la'anatullah rabbam yalla yalla alak na len soril na len yermande gis nga yalla daf len ñaanal alkande ni ñi dañuy alku malaaka yi ñaanal len lool wal malaaika ak malaaka yi wan nas ak nit ñi ajma'ina ñoom ñepp xolal ko xamne dafa de nit ñi zibilé ha ñi ñep contane yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ku bon bu génné aduna rabu ali sax dañuy contane ndaysan rabu ali dañuy contane dañ nan yalla ki mo taxone nga teye ndox mi ba ñun ñi mënu ñoo dund comme ki deena ñu ngi lay sante yow yalla alhamdullilah rabbil alamin maryam mustarihun aw mustarah ki dafa noppulu ci wala ku noppal nit ñi la ñu yant bi lolu lan moy ku noppalu ci moy ku de doon jaamu yalla dem dugaji na day noppulu ci lan moy ku noppal nit ñi moy ku bon bu de dafa noppal nit ñi ak agresseur buñ ko reyé ci koñ lu nit ñi wax ha amon nañ ben way bo xamantene day xey rek jël sesam tek ci digu koñ bi dal tek na koñ bi kuko seen rek dal di wi ci rek biñ ko reyé ñepp ak contane parce que wala ñukoy reyé dafa reyé nit dafa jax ben xala rendi ko daggate ko daf ko ci sak denc ko bu guddu mu gas def su ñu japp ko nit ñi japp ko reyé ko motax ku bon bu dé ñepp dañuy contane ñepp dañuy nekk ci jamm motax sunu borom subhanahu wa ta'ala muné innal ladhina kafaru ñi nga xamné dañoo weddi yalla Allahu akbar mo xam min ahli alkitab wa ghayrihim lan lañu weddi dañoo weddi yonent yalla muhammad dañoo weddi diine muhammad ku weddi muhammad weddi diine da nga weddi yalla ba pare walam ya tubu de tubu ñu famatu ñu de ala kufrihim ci sen kafir anna alayhim nek na ci ñoom la'anatullahi rabbam yalla mo teggu sen kaw yalla da leena reub wal malaika rabbam malaika yi mi ngi sen kaw wan nas ak nit ñi ajma'ina ñoom ñep waliza lolo tax ñok mbok yi fohum ñoom matruduna dañ leena daq mab'uduna dañ leena soril min ar-rahmati ci yermande yalla ku ñu soril yermande lo jégué ñu dakk ci yermande ku yalla dakk ci yermande kérok bi yalla dakké iblis ci yermande fan la iblis mujjé iblis xam nga nu mi tek moy borom mujj gu bon fim mujj mo baxul ikhwatal iman yalla subhanahu wa ta'ala bula sorire yermande lolou moy sorina la aljanna lolou moy yow jahannam nga jëm motax aya bi bu muy jeex mune ñooñu khalidin fiha dañuy dugg bi safara saxfa khalidin fiha safara saxfa mbokk yi wallahi waxuma dugg safara waye yaakar na ne brain almet rek kuñ la won ka ñu taal ko brain bi ñu timale ko ci sa nopp ba brain bi jeex ñu may la 1 milliard bokk nam wala bere almer rek wala dam ko nangou ben way ñu ne milliard ngi ni mais damay lak sa nopp rek mu may la milliard la koy wax yak sa milliard yeb ci pot imagine len yalla mu ne ñi dama len di duggal safara suma len fa duggalé dootu ñu gennal Omar ibn Abdul Aziz yal nako yalla yeureum say khalaton safara day joy ben bis fajar ci guddi ndjel mu yewu di joy ci bir keur gi Omar ibn Abdul Aziz la wax de xam ngeen Omar ibn Abdul Aziz bi joy yi metté soxnam ak njabot di yewu tok di joy dekkendo yi degg riir keur gi riir ay joy dekkendo yi yewu tok di joy mo ci keur gi ñom ñu tok di joy ben way jekki jekki nako yarhamukallahu ya umar ma hadha albuka kana la yalla yeureum yow umar joy lan la mune len tasawwartu yawmal qiyamah dama imagine yawmal qiyam rek mune fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir mune ñi nek aljanna ñi nek safar mune man xamaguma fan la bok ñun ñi tok fi ci bir jumaaji kenn ku nek ñun tok fo bok ku nek tegal sa loxo sa dënd nga laaj sa bop fan la bok bu fekke xamuñu fuñu bok est ce kon war nañu yokkat est ce war nañu nag bu fekke ci wa aljana lañ bok war ñu yaccaral dañu wara continuer bu fekke ci wa safar lañ bokon dañu wara depp tup te ñaar yoy rek mo imma rawdatun min riyadil janna aw hufratin min hufratil nar yaay rek mom al janna ba safara amul ñettal mbok yi sunu borom subhanahu wa ta'ala muné ñi yalla repp khalidin fiha dañi sax safara allah sunu borom mu ngi wax ci qur'an muné wa safara ñom ci sen bop buñu jégué bunti safara wa izaratil mujrimuna an-nar sami'u laha taghayyuzan wa zafiran wa sahiqa buñu déggé safara bu ñëb ci buntu bi dañuy dégg ay son yu wuté bi safara ay son ay voix ay bat dañuy dégg yeen say mu nan melne saw dina say ñu deg muy xaju bat bu reuy taxayusan wa zafir yeen say muy melne ku joy ku ñu door mu joy joy yu metti ba yikkat safar ñetti baat yoy ñu nek ñetti yoy lay def mom ci bobu lu doy war moy yenen tibi neena safar dañ koy seené yowmal qiyam data sen jurom ñaar fukki jooni sa tuqadu bi 70000 zimam ma kulli zimamin 70000 malik yajurunaha te duñ ko meuna te jurom ñaar fukki jooni malaka sen bu nek jurom ñaar fukki jooni malaka ñoo ci japp te duñ ko meuna te kon nan la tol te yalla neena yi weddi ko tuubu ñu ba de su len fa dugale dun keer khalidina fiha ba pare mun la yukhaffafu ken du oyofal anhum ci ñom al azab mbugal la yukhaffaf ken du len yeerum sax seconde dessa wala dañu nek bir safara di yuux nan ya malik ud'u lana rabbaka li yukhaffifa anna yawman min al azab e malik bol ni sobaram mu may ñu rek benn bis ñu noppalu benn bis ndaysan benn bis waxu ñu sax nañu gënë mais benn bis nañu may rek ñu bis nako wañi rek la ilaha illallah xam nga may lu leen sont la leen yaal di sont ikhsha'u fiha wa la tukallimu nur leen bu leen waxate ak ñoo dess dalam ci yalla buñ ci yalla boole lan lañ ci yalla musa mune la yukhaffafu duñu oyofal anhum ci ñoom al adhab mbugal mi wala hum de ñoom yunzarun ay yumhilun kenn du len yolamal kenn du len xaar kenn du len laaj li ya'taziru ngir ñu jele ngant moda yalla muné wala yu'zanu lahum fayataziru ndax tay bu malaka ñoon fek leen bi safara nan leen waaw yeen na dañuy commencé di lay dañ leen du lacc kenn du leen yolomal kenn du leen yombalal kenn du wañi mbugal ni mbokk yi yalla ñu yalla saxal ci dekk yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori lolu mo done dar su tay bi ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu def ñu deggal top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh